У эфіры радыё «Свабода» ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны праскі акцэнт збліжэння Еўропы і Беларусі. Ці выйдзе Беларусь з зоны ўплыву Расіі? Які баланс плюсоў і мінусаў збліжэння? Удзельнікі былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандр Казулін і Аляксандр Мілінкевіч. У вольнай студыі гутарка з Валянцінай Лімцюговай. Яна тапаміст і тэма гаворкі сукупнасць геаграфічных назваў. Ці захопнікі стараліся пераймяноўваць на свой лад назву паселішчаў? П'янства – адна з галоўных праблем беларускага грамадства. Якія магчымыя рашэнні ў нашых доследах? А таксама агляд званкоў на свабоду за гэты тыдзень. Заставайцеся на хвалях свабоды. У эфіры «Свабода». У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Брусэлі праходзіць саміт еўразвязу па пытаннях эканамічнага крызісу. Афганскія палітычныя лідары закідаюць Хаміду Карзаю, што той спрабуе сабатаваць прэзідэнцкія выбары ў краіне. Гэтыя заявы звязаныя з заклікам Карзая да цэнтра выбаркама перанесці выбары з 20 жніўня на больш ранні тэрмін. Паводле канстытуцыі выбары павінны адбыцца не пазней за 21 траўня. Апазыцыйны народны фронт кажа, што да вясны не будзе магчымасць забяспечыць выбарчы працэс з пункту гледжання бяспекі, адміністравання і фінансавання. Выбарчая камісія пацвердзіла, што зможа забяспечыць свабодныя і справядлівыя выбары не раней за жнівень, але паабяцала разгледзець просьбу прэзідэнта. 10 тысяч прыхільнікаў апазіцыі сабраліся сёння ў Яраване ў памяць аб найбольш жорсткім разгоне несанкцыяванай масавай акцыі за гісторыю незалежнасці краіны. Роўна год таму ўлады жорстка разагналі 6 прыхільнікаў былога прэзідэнта і лідара апазіцыі Левона Тэр-Петрасяна, якія пратэставалі супраць абрання ў лютым 2007 году цяперашняга прэзідэнта Сержа Саркісяна. Акцыі пратэсты доўжыліся 11 дзён, у выніку сутычак з міліцыі загінула 11 чалавек. Працягваем навіны. Спецыяльны трыбунал ААН у справе забойства ліванскага прэм'ер-міністра Рафіка Аль-Харыры ў 2005 годзе пачаў сёння паседжанне ў Гаазе. Перад пачаткам працы ўдзельнікі працэсу ўшанавалі памяць Харыры і яшчэ 22 ахвяраў выбуху, здзейсненага тэрарыстам-смяротнікам. Пракурор Дэніэль Бельмар паведаміў у тэлеінтэрв'ю, што ён звернецца да Лівана з просьбай аб выдачы 4 генералаў, падазраваных у дачыненні да забойства. У 2005 годзе яны ўзначальвалі праз сырыйскія спецслужбы ў Ліване. Шматлікія эксперты падазраюць сірыйскія спецслужбы ў беспасярэднім удзеле ў падрыхтоўцы забойства. У Расіі праходзяць выбары ў мясцовыя органы кіравання. Чакаецца, што найбольшую колькасць галасоў набярэ прапуцінская партыя «Адзіная Расія». Апазыцыйная камуністычная партыя ўжо абвясціла выбары неадпаведнымі заканадаўству. Расія рыхтуе міжнародную энергетычную хартыю. Пра гэта паведаміў сёння прэзідэнт краіны Дмітрый Мядзведзеў, дадаўшы, што прапанаваны дакумент павінен урэгуляваць шматлікія канфлікты, накшталт газавага канфлікту паміж Расіяй і Украінай, калі транзыт расійскага газу ў цэнтральную і заходнюю Еўропу праз тэрыторыю Украіны быў спынены з-за разыходжання бакоў у пытанні цаны на газ. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон накіроўваецца на блізкі ўсход і ў Еўропу з мэтай паляпшэння стасункаў з саюзнікамі Злучаных Штатаў у гэтых рэгіёнах. Заўтра яна прыме ўдзел у донарскай канферэнцыі па адбудаванню паласы газа, якая пройдзе ў егіпецкім курортным горадзе Шарм-аль-Шейх. У чацвер на сустрэчы прадстаўнікоў краінаў НАТА у яе запланаваная першая сустрэча з расійскім міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мунбак заклікаў Паўночную Карэю спыніць распрацоўку зброі масавага паражэння і вярнуцца да дыялогу паміж дзвюма краінамі. Адносіны паміж Карэямі былі напружаныя на працягу апошніх некалькі тыдняў у сувязі з падрыхтоўкай Паўночнай Карэі да тэставання новых ракетаў, якія могуць несці ядерныя боегалоўкі. Закончыўся візіт вышэйшага прадстаўніка еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіера Саляна ў паласу газы. Ён найвышэйшы еўрачыноўнік, які наведаў рэгіён з таго часу, як групоўка Хамас узяла ў ім уладу. Саляна правёў перамовы з прадстаўнікамі ААН і палестынскай супольнасці, але пазбягаў беспасярэдніх кантактаў з Хамас, які па-ранейшаму байкатуецца еўразвязам з ЗША. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.

примкнуть до вашої етимології народної, я б не спішалася. У нашій гутерці нам аніяк не обійсті і теми переіменуванню. Один тільки факт. У 1964 році постановою Верховного Совету ВССР у Білорусі були переіменовані одразу 300 поселищів. Що ми губляєм при зменах назвав? Я маю на увазі не гроші, які потребуються на нові шильди. Коли це робиться непрофесійно, безотказно, то у нябыта доходять рідкі самобутні назви типу ліхтерня, радша, пропоїск, говязна, красний дар. Серед їх немало таких, які повинні були зайняти своє законне місце у списі культурно-історичних пам'ятників. Старий Майдан, монастир, Вобче, Берестовіця, Радоценці, новні назви і старожитні вельми назви. Вельми шкодно відбився на стані нашої топонімії ідеологічний підход у совєтський період. Побач з справді образливими назвами, такими як гнойний рак, собакінці, неумиваки, дуриничі, зникла маса зовсім безкривдних, пристойних, поводлі свого сенсу назв. Це просто удар по національному фонду топонімічному нашому. Що ми губляємо при таким перейменуванні? У своїх витоках кожна назва обумовлена певними історичними подіями в житті народа, і в цьому їх фундаментальна значність. Тому з любим зниклим топонімом збідняється наш історично-культурний фонд і топонімічний ландшафт у цілому. Разом з тим географічні назви з'являються пам'ятниками мови, поскільки заховують звістки про її стан у ту чи іншу епоху. Німецький філолог Вільгельм Грим слушно зауважив, що топоніми – це мовні гукові свідки, і вони більш живі, ніж кості, домовини і зброя. Тобто усе те, що забувають археологи. Вони так само вельми значні для нас, але він віддає перевагу все-таки гуковим мовним звісткам. Ось ви згадали такі, умовно кажучи, немілогучні назви, як дуриничі, собакінці. Глядячи з гэтага боку, можна зрозуміти тих людей, які якраз і не захотіли жити у тих дуриничах, чи тих вязковців на Мёрщині, що адмовіліся жити у Матюках, тих моїх земляков-зеленців, які позбавіліся назви вёскі Швінашкі. А як же інакше поступати з гэтак званими немілогучними назвами? Гэтым же людям жити там? Так, саправды ёсць такий аспект. І я не супраць, коли заміняють гэтыя назвы, але їх просто не треба списывать у нябыт. Ведаеце, многія назвы просто для сучасного чалавека непрыстойныя. А на самой справе там нема нічога непрыстойнага. Вот і матюкі гэты. Цяпер уже матюк не кажуць на Матвея. А раней наші продкі такі імёны мелі. Матюк. Вуснамовный варіант царковно-православное імя Матвей. Каталіцка-польська – это Матей. Мартышкі вот так само. Люди раніше навіть не ведали, що такі мартышки ёсць. А мартышки походять ад власне особового імя Мартышко, Мартышок. Это мусламовний варіант церковного імя Мартин. І нічого тут такого нема. Тільки треба було б змяніць тут вот націск. Мартышки назвати їх. І все. Наш народ перепрацював усі ті імени, які до нас прийшли складані, незрозумілі, з Візантії і з Близького Сходу. І створив, по сутності, свой национальный именослов. И все-таки, спадарня Валентина, особисто я категорично супрать переименованию. В общем, в Городоцком районе была вёска с такой чудовной назвой Скоблы. Ну, конечно. Переназвали такой простой назвой, как Кляновка. Давайте протягнем гутарку про это переименование. Недавно я заехал у вёску Круговичи Ганцевицкого района, где есть улица письменника Виктора Гордея. Дякую Богу, живого и здорового. Як отбылось? Вот собрались мужики у вёсцы и постановили улицу Суворова переименовать в улицу Гордея. Мовляв, на что нам той Суворов, а Виктор наш хлопец и вёску прославил. И может быть это один и выпадок, коли мирным шляхом белорусский письменник у открытым споборництве перемог целого генералиссимуса. Скажите, чи плённый он вот такий шлях мясцовых референдумов по вертанні своих назвов? Вот как раз основное право на переименование, на именование дается людям тутейшим. Люди выказываются, приезжает туды некий специалист там, тех кто, який агитуя за ту и те иншую назву, но народ голосует. Кто это затвердает? Коли народ проголосовал, никто не мая права ему суперечить. А затверджая у нас сегодня топонимичная комиссия при Совете Министров Республики Беларусь. Это процедура складаная? Не. Вот недавно вынесцы вот захотели переименовать на вынесцы. И им не